बड़ुए ना के हुआ टल बड़ुए आ ना ही के हुआ टी हो जिला हवे आरा यही जा मरद होल खाटी हो जिला हवे आरा यही जा मरद होल खाटी हो जिला हवे आरा यही जा डाल के अपन लाठी हो जिला हवे आरा यही जा मरद होल खाटी हो जिला हवे आरा यही जा मरद होल खाटी हो जिला हवे आरा यही जा बाटे में नया टी हो जिला हवे आरा यही जा मरद होल खाटी हो जिला हवे आरा